เรื่องแปลกๆน่ากลัวเนี่ยคุณโสพลเล่าให้ฟังบอกว่าแม่น่ะเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังตอนแกอายุ8ขวบเรียนชั้นป.2 โรงเรียนวัดแม่เริ่มเรื่องด้วยอุทาหรณ์สอนว่าอย่าล้อเลียนสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นหรือแม้แต่รู้เห็นก็ไม่ควรจะล้อเลียนเพราะว่าการล้อเลียนนั้นไม่ต่างจากการท้าทายเช่นล้อเลียนคนพิการล้อคนบ้าล้อเลียนผู้หลักผู้ใหญ่ผลมันมักจะเห็นทันตาล้อคนบ้าในบ้านปลายแม้ไม่เสียสติขนาดวิปลาสแต่ก็มักจะเพี้ยนไปได้ล้อคนพิการก็มักจะประสบเคราะห์กรรมด้วยอุบัติเหตุล้อผู้ใหญ่นั้นมักจะได้ผลลัพธ์หลายกรณีที่เด่นชัดก็คือความชิงชังหมั่นไส้ที่แรงกว่านั้นอาจจะได้รับการโต้ตอบด้วยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการตีหรือว่าการแช่งด่าให้ฉิบหายวายวอดไปตัวอย่างที่แม่ยกมาให้ฟังไม่ใช่เรื่องใครอื่นที่ไหนเนี่ยเป็นน้าชายก็คือน้องของแม่น้าชายที่คุณโสพลไม่เคยเห็นหน้าเพราะว่าแกตายไปตั้งแต่อายุยังไม่ทัน10ขวบตอนนั้นแม่อายุ12ปีบ้านแม่สมัยโน้นเป็นดงเป็นดอยไม่มีรถยนต์มีเพียงเกวียนวัวควายอย่างดีเยี่ยมก็คือม้าอาชีพก็คือการทำนาทำไร่หาของป่าต้มเกลือสินเทาหากไม่มีพ่อค้าจากในเมืองเข้าไปซื้อหรือว่าเอาของจำเป็นเช่นพวกน้ำมันก๊าซยารักษาโรคไปแรกก็บรรทุกมาต่างลาต่างยกขบวนเป็นหมู่เป็นพวกเข้าไปในเมืองบรรยากาศเวลานั้นไม่มีแสงสีอะไรความบันเทิงของคนก็คือการร้องจ้อยขับซอตามแต่จะด้นไปในความรู้สึกจะรักจะทุกข์หรือจะสุขก็แต่งกันเอาเองโดยอาศัยสืบทอดกันมาที่นี่มาถึงที่ว่าน้าเนี่ยตายยังไงแม้ว่าแม่จะเล่าเรื่องนี้หลายครั้งไม่ใช่ว่าคุณโสพลจะลืมแต่ว่าชอบย้ำถามด้วยความรู้สึกหวาดกลัวคำตอบของแม่ก็คือถูกผีหักคอไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแม่ว่าอย่างนี้ผีสมัยที่แม่เป็นเด็กนะมีเกลื่อนกลาดทั่วไปมีทั้งผีดีอย่างผีบ้านผีเรือนผีเจ้าป่าเจ้าเขาผีปู่ย่าตายายเป็นต้นอันนี้ประเภทผีดีส่วนผีร้ายก็มีอีกหลายผีเช่นผีกะมาบ้องผีสือผีเปรตผีกะยักษ์ผีพรายน้ำอีกหลายผีล้วนแต่น่ากลัวในอิทธิฤทธิ์ร้ายๆทั้งสิ้นผีดีมีคุณอย่างผีทุ่งผีนาผีสวนผีไร่ผีพวกนี้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีผลผลิตมากคอยป้องกันไม่ให้หนูไหนกัดแทะเมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวก็ต้องเส้นไหว้ด้วยเหล้าหายไก่คู่จากนั้นประดาลูกหลานก็เอามากินกันเป็นมงคลผีดีไม่ค่อยกวนไม่ค่อยเข้าสิงหรือว่าแกล้งลูกหลานหากเป็นผีร้ายนี่ก็มักจะแกล้งให้ฉิบหายบ้างแกล้งให้เจ็บป่วยเมื่อยป่วยเสาะแสะไม่ต้องเป็นอันทำมาหากินผีพวกนี้แกล้งเข้าเพื่อจะกินเหล้ากินไก่กินลาบดิบลาบเลือดผีร้ายไม่ได้อาศัยร่างที่นั่งหรือว่าร่างทรงเพียงอย่างเดียวใครไปละเมิดลบหลู่จะรู้เท่าถึงการหรือเพราะคึกขนองก็ตามมันก็จะเข้าร่างนั้นเพื่อสำแดงให้เห็นว่ามันโกรธบางคนปกตินิสัยเป็นคนเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานพอโดนผีเข้าเท่านั้นไม่รู้ไปเรียนคำพูดคำหยาบช้ามาจากไหนพ่นออกมาอย่างแคล่วคล่องบางคนตั้งแต่เกิดมาเห็นเลือดก็จะลมใสการกลับกลายเป็นว่าเมื่อโดนอำนาจผีครอบงำลาบเลือดดิบๆเลือดแดงเถือกกลับจ้วงใส่ปากอย่างตะกละตะกรามนี่ก็คือผีที่แม่ว่าแล้วที่น้าตายเป็นเพราะอำนาจผีชนิดไหนล่ะหักคอแม่บอกว่ามันเป็นผีเร่ร่อนธรรมดาแล้วก็เป็นผีสกปรกที่มากับนกกังเขนคือสมัยก่อนสมัยโน้นนานมาแล้วชาวบ้านไม่มีส้วมซึมใช้ส้วมก็คือเวทขุดหลุมกว้างตามขนาดกว้างวายาววาความลึกก็ท่วมหัวใช้ปีกไม้พาดเกือบเต็มเปิดช่องไว้ตรงกลางพอนั่งถ่ายสะดวกฝาสี่ด้านบังด้วยใบตองตึงในหีบไม้ไผ่วิธีทำความสะอาดไม่ต้องใช้กระดาษหากแต่เป็นไม้ไผ่หรือว่าไม้อื่นๆที่เหมาะสมส้วมหลุมอย่างนี้อุดมไปด้วยหนอนแมลงวันแล้วก็หนอนตัวขาวอ้วนเป็นของโปรดของนกกังเขนหรือว่านกจีแจ๊บทางบ้านแม่หรือว่าบ้านของคุณโสพลทุกวันนี้เขาเรียกนกกังเขนว่านกจีแจ๊บตามเสียงที่มันร้องนกกังเขนเนี่ยมักจะมากินหนอนที่ส้วมหลุมยามค่ำๆ นะแม่ก็บอกว่านั่นแหละผีมันอยู่กับนกแม่ก็เชื่ออย่างนั้นตามที่เชื่อกันมาเหตุผลก็คือปกตินกทั้งหลายมักจะหากินกลางวันตั้งแต่เช้าตรู่มีนกไม่กี่ประเภทละเช่นนกข้าแมวนกแสกแล้วก็ค้างคาวซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับผีวิญญาณและความตายเท่านั้นที่มันหากินผิดปกติไปจากนกชนิดอื่นวันที่น้าดวลผีหักคอนี่แม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเวลาในตอนนั้นย่ำเย็นแต่ว่าไม่ถึงกับโพลเพลแดดผีตากผ้าอ้อมเหลืองเหมือนใบไม้ทาด้วยขมิ้นหมอกแล้วก็ควันลอยเรี่ยเป็นลำขนานกับพื้นอากาศโดยทั่วไปเริ่มเย็นไก่ตัวผู้ก็ขันสั่งลาตะวันตรงนู้นเสียงตรงนี้เสียงแม่ไก่ลูกไก่ก็พากันหาที่นอนตามสุมทุมพุ่มไม้ที่บินได้ก็โผล่ขึ้นคาคบสูงบ้างก็เข้าใต้ถุนบ้านเกาะคอนบ้างซุกซอกตะกร้างิ้วตะกร้านุ่นบ้างแม่บอกว่านิสัยน้าน่ะเป็นคนชอบจ้อยแต่เป็นคนพร่ำเพรื่อคึกขนองอีกทั้งเป็นคนทะลึ่งทะเล่นชอบล้อเลียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพระคนแก่เสียงสัตว์ต่างๆก็ยิ่งทำได้เหมือนเป็นคนประเภทหมาเห่าก็เห่าตอบแมวร้องก็หลอกแมวเสียงไก่เสียงนกนั่นเป็นสิ่งบันเทิงใจอย่างที่สุดแม่ก็เล่าแล้วก็บอกว่าตาเขาก็เคยเตือนแต่มันเป็นคนหลึกดื้อที่สุดตะวันต่ำลงหลังดอยไปแล้วฟ้ายังเหลืองด้วยแดดผีตากผ้าอ้อมนกกังเขน 2-3 ตัวโดดแผลวๆอยู่ใกล้ส้วมหลุมมันส่งเสียงร้องจีจับจีจับพลางกระดกหางดำแซมขาวหันหน้าหันหลังหลอกแหลกหลอกแหลกแล้วโดดลงหลุมสลับขึ้นมาจากส้วมหลุมน้าเนี่ยซึ่งเป็นน้องชายวัยไม่ถึง10ขวบของแม่เพิ่งจะกลับจากเที่ยวยิงนกยิงหนูตามประสาเด็กผู้ชายพอเห็นนกกังเขนก็ตั้งท่าจะยิงแม่เห็นเข้าก็ด่าเปิงว่าทำพี่เรนไม่มีใครเขากินนกกังเขนหรอกเพราะมันมีสีขาวกับดำนะมันเป็นนกผีน้าหัวเราะเมื่อพี่สาวไม่ให้ยิงก็ยังมีวิธีเล่นก็คือการล้อเลียนพอนกร้องจีแจ๊บน้าก็ต่อคำว่ากินขี้บอนกร้องอีกน้าก็ต่อกินขี้บอนกกับคนก็ล้อเลียนกันอยู่นานจนพี่สาวดุเพราะว่าโบราณเขาถือแต่ก็แปลกยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคนกับนกหรือนกกับคนก็ล้อเลียนกันเสียงดังยิ่งขึ้นแล้วทันทีทันใดแม่ไม่ทันจะปราดก็ไปตีน้องเด็กแกนช่างล้อเลียนก็ชักกระตุกตัวเกรงล้มลงกลิ้งคลุกฝุ่นสองมือกุมคอหอยดิ้นเร่าเร่าส่งเสียงอึกอักอึกอักขณะที่นกกังเขนที่เห็นสามตัวแต่แรกแม่ไม่รู้มันมาจากไหนตอนไหนมันบินฉวัดเฉวียนเป็นฝูงวนรอบสองพี่น้องพลางส่งเสียงร้องจ้าละวันทีเดียวพี่สาวก็ลากน้องชายถูลู่ถูกังจากวงล้อมของฝูงนกนั้นออกมาด้วยความตื่นตระหนกร้องเสียงหลงเรียกพ่อเรียกแม่ให้ช่วยพ่อกับแม่วิ่งออกมาดูลูกชายก็เห็นหมดสติแน่นิ่งไปแล้วอุ้มขึ้นไปบนเรือนเขย่าตัวลูบหน้าด้วยน้ำก็ไม่รู้สึกรู้สาเสียแล้วที่คอบวมเป่งขึ้นมาเป็นสีม่วงคล้ำแม่ส่งเสียงร้องไห้หวยหวนขณะที่ตากระยายตะลึงพึงเพลิดพร่ำระร่ำระรักถามน้าว่าไปทำอะไรมาแม่ก็พูดบอกว่ามันว่านกจีแจ๊บกินขี้แม่พูดแค่นั้นก็ปล่อยโฮออกมาตากระยายนิ่งอึ้งหน้าซีดเผือดมองดูลูกชายที่นอนอยู่ก็เหมือนแน่นิ่งไปแล้วเมื่อประคองไหลลูกหวังจะหยอดน้ำก็เห็นชัดว่าหัวห้อยร่องแรงหลังจากลั่นดังครุดแม่เล่าว่าคอมันหักบวมเป่งและหัวหมุนได้รอบยกนั่งก็หลบหน้าหงายหน้าก็ห้อยหลังพ่อหลวงบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องก็รีบมาดูแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เด็กหมดลมไปซะแล้วพ่อหลวงก็สรุปรวบรัดผีหักคอมันไปว่าผีกินขี้มันโกรธเอาแม่เฒ่าบางคนพูดเหมือนกระเตือนบอกว่ามีลูกสอนลูกนะมีหลานสอนหลานอย่าไปทำให้ผีโกรธพอเล่าจบแม่ก็เตือนว่าไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าในป่าเห็นอะไรก็อย่าไปทักอย่าไปล้อของอย่างนี้มันมีจริงหากไม่ใช่ผีมันก็เป็นพวกของปล่อยลมเพลมพัดมาก็ตายเอาง่ายๆสงบปากสงบคำไว้น่ะดีที่สุดอย่าเอาแต่ขนองปากเห็นเป็นเรื่องสนุกแม่เห็นเด็กสมัยเองนี่ปากเปราะเลาะรายเหลือเกินอย่าไปคิดว่าผีสมัยใหม่ไม่มีนะตราบใดที่ยังมีคนมันก็ต้องมีผีผีมันก็ต้องเป็นของคู่คนบางทีมันก็ผีอยู่ในร่างคนก็มี จากเรื่องของผีก็มาเป็นเรื่องของเปรตท่านผู้ฟังเปรตเนี่ยเป็นวิญญาณที่เป็นโอปาติกะที่เมื่อตายไปแล้วไปอยู่ในเปตภูมิทนทุกข์ทรมานปรากฏในไตรภูมิพระร่วงว่ามีอยู่หลายภูมิก็มีร่างกายวิปริตผิดธรรมดาเช่นด่าพ่อแม่ด่าพระสงฆ์ด่าคนที่ปฏิบัติธรรมตายไปแล้วปากเท่ารูเข็มโกงที่ดินวัดตายไปแล้วก็เป็นเปรตต้องกินดินต้องแบกแผ่นดินที่มีไฟนรกลุกท่วมหัวปากก็ร้องว่าหนักจริงหนักจริงโดนโกงจักบั่นกลางกระบาลแบบในวิตตะมินทุกะที่กำลังจะออกเดินเรือไปท่องโลกแม่ซึ่งแก่ชราห้ามปรามยังไงก็ไม่เป็นผลที่สุดในวิตตะมินทุกะก็ผลักแม่ล้มหัวฟาดพื้นสลบไปจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปอย่างสบายใจเรือที่เขาโดยสารไปด้วยมีเหตุขัดข้องไปหยุดกลางทะเลทำให้นายเรือต้องทำการเสี่ยงทายเพื่อหาคนอุบาทเสี่ยงทาย3ครั้งในวิตตะมินทุกะก็ได้สลากทั้ง3ครั้งเขาก็เลยต้องถูกนำลงเรือเล็กแล้วก็ปล่อยไว้กลางทะเลกระแสคลื่นกรรมก็พัดพาเรือของนายวิตตะมินทุกะไปติดเกาะที่มีเปรตถูกทรมานบนกระบาลมีกงจักรหมุนพัดจนกระทั่งเลือดสาดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดนายวิตตะมินทุกะกลับมองเห็นว่า บนศีรษะของเปรตนะมีดอกบัวบานงดงามคล้ายมงกุฎครอบอยู่เลือดที่ไหลโซมก็เห็นเป็นสังวานและเครื่องประดับก็วิงวอนขอจากเปรตก็บอกความจริงถึง3ครั้งแต่ในวิตตะมินทุกะนี่ก็ยังยืนกรานขอเปรตก็เลยได้คิดว่าตัวเองหมดกรรมแล้วก็มีคนมาขอรับโทษแทนก็เลยยกกงจักรมาสวมหัวในวิตตะมินทุกะแทนพอเปรตตัวนั้นหายวับไปแล้วใบจักรก็พัดกระบาลเขาในวิตตะมินทุกะต่อให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานไปจนกว่าจะพ้นบ่วงกรรมส่วนเปรตวสุทัศน์นะที่มีผู้เห็นนะสูงเท่าต้นตาลแขนขายาวเดินโย่งเย่งถ้าพบตามวัดนี่ก็สูงกว่าหลังคาโบสถ์หรือว่าวิหารหรือไม่ก็สูงกว่ายอดโพแต่เรื่องจะมาหลอกหลอนนั้นยังไม่เคยปรากฏแต่ที่ออกมาเดินเพ่นพ่านส่งเสียงแหลมเพราะอดอยากเต็มทนก็เลยออกมาบอกใครก็ได้ให้รู้ว่าขอส่วนบุญหน่อยเถอะให้ทำบุญไปให้เปรตครั้งแรกที่มีปรากฏในพุทธประวัติก็คือเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารโดยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารนิมนต์สมเด็จพระบรมศาสดาและพระสาวกมารับการถวายพระทหารเพลนในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงรับพรเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับแล้วกลางดึกบรรดาญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นก็เห็นเปรตปรากฏร่างร้องโหยหวนเพราะไม่ได้รับส่วนบุญพอรุ่งเช้าก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเข้ามารับพระทหารเพลอีกแล้วก็กราบทูลปรึกษาเรื่องญาติที่ปรากฏร่างเมื่อคืนที่ผ่านมาพระพุทธองค์ก็แนะนำให้กรวดน้ำอุทิศกุศลให้เป็นเหตุให้เกิดคาถาที่ว่ายะถาวาริวหาที่พระสวดแล้วเป็นคำกล่าวอุทิศส่วนกุศลแบบเต็มแล้วก็แบบย่อที่ว่าอิทังเมยาตินังเนี่ยนะเปรตปรากฏในวรรณคดีคือขุนช้างขุนแผนคือเปรตวันทองที่ไปห้ามทับไม่ให้จมื่นวัยกับขุนแผนพ่อลูกต้องฆ่ากันเองเรื่องเปรตวสุทัศน์เนี่ยเป็นคำเล่าลือของคนบางกอกเมื่อปี2416ที่เรียกกันว่าปีรกาหาใหญ่โรคหาหรือว่าโรคอหิวาตกโรคระบาดจนผู้คนตายเผาไม่ทันต้องเอามากองรวมกันในลานวัสเกตให้แร้งกามารุมกินศพเรียกว่าแร้งวัสเกตแต่เปรตวสุทัศน์เนี่ยคนโบราณเขาเจ้าบทเจ้ากลอนพอมีเรื่องเล่าลือว่าเห็นเปรตเดินโย่งแย่งอยู่แถววสุทัศน์ก็เลยเติมสร้อยเข้าไปเป็นแร้งวัสเกตเปรตวสุทัศน์มีเรื่องเล่าลือกันว่าที่วัตโนอยู่แถบบางแวกภาษีเจริญวัตโนนี่หลวงพ่อโชติท่านเป็นอดีตเจ้าว่าท่านเก่งเรื่องถักเชือกคาดแล้วก็มีอาคมกำราบปีศาจท่านขับไล่ผีและผีหลายตัวก็ไปไหนไม่ได้เพราะมันถูกอาคมหลวงพ่อที่กำราบไว้พอหลวงพ่อมรณภาพลงบางตนก็เป็นอิสระบางตนก็ยังไม่ถึงที่จะไปเกิดก็เลยเป็นเปรตขอส่วนบุญคนที่อยู่แถบวัตโนเขาก็รู้กันดีว่าพอหลังเที่ยงคืนไปแล้วแล้วจะไม่มีใครกล้าเดินออกจากบ้านเพราะเปรตมันทักคนที่กลับบ้านดึกก็มักจะเห็นเปรตเดินสูงท่วมหลังคาโบสถ์ตัวดำๆมองไม่เห็นหน้าเห็นตาเดินวนไปวนมาส่งเสียงร้องพอมองเห็นเต็มตาก็ย่อตัวหายลงไปเรียกว่ามาปรากฏให้รู้ว่าเป็นเปรตเท่านั้นคนที่เห็นเปรตตอนเช้าก็จะใส่บาตรทำบุญให้เปรตก็จะหายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกลุงสายหยุดชาวสวนเก่าแก่ของวัตโนเล่าให้ฟังก่อนตายว่าแกนั่งโขกหมากรุกเป็นเพื่อนผีอยู่บนศาลาการประเรียน เกิดปวดท้องเบาก็เลยเดินมาที่ด้านหลังศาลาการประเรียนเพื่อจะไปฉี่มีลมพัดมาวูบหนึ่งลุงหยุดแกบอกว่าเย็นเข้าไปถึงกระดูกสันหลังแล้วแกก็แหงหน้าไปมองโอ้โหผมว่าผมน่ะไม่กลัวผีนะครับแต่ไอ้ที่มันยืนสูงโย่งเย่งเหนือหลังคาโบสถ์นั้นมันรับไม่ได้จริงๆตัวดำๆครับดูมันหงายตอนนั้นฉากหลังเป็นพระจันทร์แต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าน่ะเงาไม่มีมันไม่ได้มองดูผมหรอกมันเดินของมันไปส่งเดชพอมองเห็นเต็มตาผมฉี่ลงไปสุดเลยหยุดเลยวิ่งขึ้นศาลาการประเรียนไม่มีใครสักคนพวกที่เล่นหมากรุกเป็นเพื่อนผีหายหัวไปหมดเลยข้างนอกก็ผีข้างในก็ผีผมก็เลยวิ่งกลับบ้านพอไปถึงบ้านอีกกางเกงเปียกเลยนึกได้ว่าฉี่ที่มันหยุดตอนเห็นผีเนี่ยมันไหลออกมาตอนวิ่งถอดกางเกงต้องเอากางเกงไปแช่น้ำแล้วไปอาบน้ำเสียงที่มันร้องเนี่ยมันดังสูงสูงต่ำต่ำเวลาเสียงสูงมันเสียดหูจนแก้วหูแทบจะแตกเสียงต่ำก็ต่ำจนหมาหอนเกลียวเชียวตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยไปเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนผีอีกเลยก็ทำบุญให้เขาไปเพราะว่าเขาคงหิวพอทำบุญแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งก็เอาอีกเรื่องเปรตวราณดารามก็มีเรื่องเล่าลือสมัยสงครามโลกตอนนั้นบ้านเมืองอยู่ในสภาวะบ้านแตกสาแหลกขาดโลหะปราสาทในรกร้างว่างเปล่าพอตอนกลางคืนก็มีคนเห็นเปรตร่างขาวขาวเดินอยู่ที่โลหะปราสาทคนที่เห็นน่ะวิ่งกันป่าราบเนี่ยแม่ค้าบ้างคนที่ไปเที่ยวมาบ้างวิ่งจนข้าวของเงินทองเกลื่อนกลาดไม่สนใจพอกลับไปอีกทีข้าวของหายหมดแล้วเป็นอย่างนี้จนผู้คนไม่กล้าออกไปเดินเที่ยวแถวโลหะปราสาทแล้วก็ที่ใกล้เคียงเพราะว่ากลัวเปรตหลอกร้อนถึงโรงพักสำราญราษฎร์ต้องส่งสายตรวจออกไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรต่อมาบ้านแถวนั้นมีขโมยเยอะเพราะว่าไม่มีใครใส่ใจได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนไม่กล้าออกมาดูเพราะกลัวเปรตเรื่องมันมาแดงก็ตอนที่ตำรวจจะไปซุ่มเงียบอยู่ตั้งแต่หัวค่ำเสียเลือดให้ยุงไปเป็นถ้วยตะไลก็เลยจับพวกนักเลงย่องเบาเอาไว้ได้ทั้งกวนเป็นขี้ยาตัวผอมแห้งสารภาพว่าแกล้งปลอมเป็นผีหลอกคนเพื่อฉกฉวยทรัพย์สินที่ชาวบ้านทำหล่นไว้เพราะกลัวผีตอนหลังไม่มีคนเดินเลยย่องเบาเพราะแม้แต่สุนัขจะเห่าก็ไม่มีเจ้าทรัพย์มาสนใจอยากจะได้อะไรก็หยิบเอาจนถูกตำรวจจับอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้พอเรื่องเงียบก็มีผีเปรตโผล่มาอีกคราวนี้ชาวบ้านรุมประชาทันกันจนอ่วมบาทาเลยชื่อตะลอตะลอกี้ยาแกไปโรงยามาแล้วก็กลับดึกแกไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่ายายปลูกเมียแกดุแกก็เลยเอามุ้งไปโรงยาด้วยคือพอตอนออกจากโรงยามาก็อาศัยนอนที่โลหะปราสาทด้วยการกางมุ้งนอนแต่ลมมันแรงแกนอนหลับเพลินสายมุ้งมันขาดมุ้งก็เลยหล่นมาคลุมตัวแกก็เลยสางมุ้งออกมานอนข้างนอกด้วยความงัวเงียมุ้งก็เลยพันตัวแกก็เลยลุกขึ้นมาพอดีชาวบ้านผ่านมามองเห็นขาวๆก็ร้องเอะอะตอนนี้ชาวบ้านหมดความกลัวผีเพราะว่าตำรวจจับเอาไปแล้วก็เลยช่วยกันลากเปรตลงมายำอุตลุดจนในที่สุดตะลอก็หลุดออกมาจากมุ้งได้ชาวบ้านก็แตกฮือหลายคนวิ่งหนีกลัวแกจะแจ้งความมีเฉพาะเพื่อนสนิทของแกที่หัวเราะจนงอหายพาไปหาหมอใส่ยาระหว่างถูกเพื่อนประคองกลับมาส่งบ้านแกก็พูดเสียงอ่อยๆมาตลอดทางรู้งี้กูกลับบ้านให้อีผูกมันตีกูคนเดียวดีกว่าดีกว่าโดนตีนพวกเจ้าบ้านมันกระทืบกูแทบกระอักโอ้แจ้งความก็ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจหาว่ากูปลอมเป็นเปรตจะเข้าย่องเบากูก็ติดตารางกลับถึงบ้านยายปลูกจำหน้าแกแทบไม่ได้ด่าขโมงโฉงเฉงพะมุงขาดบรรลัยหมดแล้วมุงตอนสงครามมันแพงถือเป็นของที่หายากญี่ปุ่นมันเอาไปหมดในตลาดมืดก็แพงตลอดกันเลยต้องนอนตากยุงเพลินไปเพราะอุตริแท้ๆตลอดพูดถึงความละโมบโลภมากเนี่ยผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับหลายปีมาแล้วผมเคยฟังวิทยุพลม.2เป็นเสียงของท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีสมัยที่มีสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนีท่านได้เล่าถึงโยมพ่อของท่านมาตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตท่านเชื่อว่าเป็นเปรตแน่ไม่ได้เห็นตัวได้ยินแต่เสียงมาทำงานเหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เหตุที่ท่านเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าโยมพ่อของท่านเป็นคนที่รักเมียรักลูกอย่างมากหวังที่จะให้ตัวท่านเรียนถึงปริญญาเอกแต่ โยมพ่อท่านก็มาตายซะก่อนตัวท่านเองก็เลยจบแค่ป.4พอมาบวชก็เรียนจนได้ปริญญา9โยมพ่อของท่านเป็นโรคอหิวาตายก่อนตายในโยมพ่อได้ทํางานค้างไว้หลายอย่างก็เกิดความเป็นห่วงหรือว่าโลภะท่านว่าคนที่ตายด้วยโลภะหรือว่าความโลภเนี่ยจะต้องไปเกิดเป็นเปรตทุกคนท่านเองพร้อมด้วยญาติทุกคนในบ้านได้ยินเสียงโยมพ่อมาทำงานทุกคืนเดือนก็หงายสว่างแต่มองไม่เห็นตัวผู้ที่มองเห็นก็คือหมาในบ้านเนี่ยมันหอนหวยหวนท่านเล่าว่าโยมแม่ได้ทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มาอีกเลยนี่คุณสมชายอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นแกเป็นบุรุษไปรษณีย์ประจำอยู่ไปรษณีย์กลางบางรักกรุงเทพเมื่อประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วเตี่ยของคุณสมชายเนี่ยมีแต่ความลำบากตลอดชีวิตบุญทานการกุศลต่างๆก็ไม่เคยเห็นท่านทำเลยเวลาท่านตายก็ตายอย่างอนาถาท่านเป็นโรคปอดเรื้อรังเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางแล้วก็มาตายอย่างผีไม่มีญาติสมัยนั้นผีไม่มีญาติเขาจะเอาไปฝังไว้ป่าช้าวัดพระพลาชัยคุณสมชายก็แยกกระเตี่ยตั้งแต่ยังเด็กพอเป็นหนุ่มใกล้จะบวชพระเข้ามากรุงเทพไปสืบหาเขาก็ว่าล้างป่าช้าไปนานแล้วด้วยความสำนึกว่าอย่างไรเสียเตี่ยจะต้องได้รับความลำบากแน่คืนนั้นหลังไหว้พระแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าโยมเตี่ยโยมแม่ไปเกิดอยู่ไหนขอให้มาเข้าฝันบอกด้วยจะได้ทำบุญไปให้หลังจากนั้นไม่ทราบว่ากี่คืนก็ฝันเห็นโยมเตี่ยในฝันน่ะเตี่ยตัวเล็กนิดเดียวแต่มีตะปูตำทั้งตัวนอนบิดตัวร้องครวญครางตลอดคุณสมชายก็เรียกเตี่ยเตี่ยท่านก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นใจเต้นแรงมากทั้งกลัวทั้งสงสารเตี่ยเช้ามืดวันนั้นออกมาทำงานแต่เช้านั่งรถผ่านมาทางปากตรอกจันก็เลยลงซื้อข้าวหนึ่งถ้วยกับข้าวอย่างหนึ่งยืนรอพระอยู่ที่นั่นสักครู่ก็มีพระบิณฑบาตเดินผ่านมาก็ใส่บาตรแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยฝันอีกเลยนี่คุณสมชายเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นแง่คิดสอนให้รู้ว่าการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเนี่ยควรจะทำเป็นสังฆทานเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าได้บุญแรงสังฆทานเนี่ยเป็นทานที่อุทิศสงฆ์มุ่งเจตนาไปที่พระอริยสงฆ์สี่ประเภทนะครับเวลาจะทำบุญเนี่ยคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งสี่ประเภทเนี่ยทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าองค์ไหนล่ะที่เป็นพระอริยะไม่ต้องไปรู้หรอกครับเราตั้งเจตนาเอาไว้เองนั่นแหละว่าอุทิศให้ท่านตั้งใจให้แน่วแน่ทำความเคารพแด่ผู้รับทานของเราจะเป็นพระหรือเนรรูปเดียวหรือกี่รูปก็ได้นะครับปลูกจิตสำนึกให้เกิดศรัทธาในตัวพระนะวัตถุทานเนี่ยถ้ามีฐานะไม่ลำบากก็ควรจะถวายให้ครบปัจจัย4ท่านจะได้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแต่ถ้าไม่สะดวกก็ข้าวทัพพีเดียวก็สำเร็จประโยชน์แล้วแล้วข้อที่ไม่ควรลืมหรือว่าประมาทในการทำบุญทำทานทุกครั้งก็คือควรจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่ามีถ้าผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทุกครั้งไปผลบุญของเราก็ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่านะครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ